lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 9 sierpnia, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Coraz częstsze będą ataki dronów na Moskwę, powiedział doradca prezydenta Ukrainy. Do PKW wpłynęło 7 zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych. Śmierć 11 osób w pożarze pensjonatu dla niepełnosprawnych potwierdziły francuskie władze. Ataki dronów na Moskwę będą coraz częstsze, powiedział doradca prezydenta Ukrainy. Michajło Podolak dodał, że ostatni atak jest dowodem, że prezydent Rosji Władimir Putin coraz aktywniej i wytrwalej przenosi wojnę na własne terytorium. Zagraniczne media podały, powołując się na władze Moskwy, że pod miastem zostały w nocy zestrzelone 2 drony. Ulubionym słowem Rosjan, z którym dziś zasypiają i budzą się, są drony. Drony o niezidentyfikowanym charakterze, które nieustannie manifestują swoją obecność na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dlaczego? Ponieważ są to przejawy eskalacji, przejawy strategii Putina, aby przenieść wojnę na terytorium Federacji Rosyjskiej. Drony są dziś symbolem tego, że Rosja przygotowuje się do pełnoskalowej wojny na swoim terytorium. Do ataków dronów na Moskwę dochodziło także w poprzednich tygodniach. Uszkodzony został m.in. jeden z wieżowców. Wspólne patrole mają zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo na wschodniej granicy Polski. Policyjni lotnicy wspierają Polską Straż Podlaską Straż Graniczną, monitorując z powietrza rejon granicy polsko-białoruskiej. Jak mówią funkcjonariusze, loty policyjnymi helikopterami odbywają się z białostockich Kryblan. Piloci wykonują każdego dnia loty obserwacyjne razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Rzecznik podlaskich policjantów, podinspektor Tomasz Krupa. Te loty mają przede wszystkim na celu wychwycenie wszelkich niepokojących zachowań w rejonie granicy, no i po zaobserwowaniu takowych przekazanie informacji jak najszybciej do punktów dowodzenia na ziemi. Różne sytuacje są. Nadkomisarz Krzysztof Kurcap z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Pilot śmigłowca W3 Sokół. Są to grupy większe bądź mniejsze w różnych miejscach. Widzimy, że ci ludzie, którzy nielegalnie próbują przekroczyć granicę, są też tam prawdopodobnie wysadzani, bo są w takich terenach naprawdę trudno dostępnych, tereny zalewowe, bagienne. Policja i Wojsko Polskie wzmacnia działania Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej. Rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz. Bardzo ważnym elementem są patrole lotnicze, dlatego że jesteśmy w stanie zaobserwować w szerszym ekranie to, co się dzieje. I ta informacja od razu jest przekazywana do patroli na dole. Minionej doby Podlaska Straż Graniczna odnotowała blisko 50 prób nielegalnego przejścia polsko-białoruskiej granicy. 7 ugrupowań złożyło zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych do PKW. To m.in. Konfederacja, Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica. Robert Biedroń z Nowej Lewicy powiedział, że na listach wyborczych znajdą się przedstawiciele bardzo wielu środowisk. Z Komitetu Wyborczego Nowej Lewicy, którą reprezentuję razem z Włodzimierzem Czarzastym, wystartują ludzie, którzy mają serce po postępowej stronie, z partii Razem, Unii Pracy, z Polskiej Partii Socjalistycznej, ze Strajku Kobiet, z Obywateli RP, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, z Młodej Lewicy, z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Francuskie władze potwierdziły śmierć 11 osób w pożarze pensjonatu dla niepełnosprawnych. Do tragedii doszło nad ranem w miejscowości Vincennes na północnym wschodzie kraju. Pożar wybuchł wczesnym rankiem. W pensjonacie przebywała 28-osobowa grupa niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko i strawił ponad połowę budynku. W akcji ratowniczej uczestniczyło około 70 strażaków. Udało im się ewakuować 17 osób. Jedna trafiła do szpitala. Lokalne władze poinformowały, że osoby poszukiwane nie zdołały wyjść z budynku. Przyczyny pożaru nie są znane. Tragedia w Vincennes wywołała ogromne poruszenie we Francji. Moje myśli skierowane są ku ofiarom, rannym i ich bliskim. bliskim, napisał w mediach społecznościowych prezydent Emmanuel Macron. Po południu na miejsce pożaru przybyła premier Elisabeth Borne. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 150 wydarzeń, w tym koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe i wystawy. Tak zapowiada się jubileuszowy 20. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Uroczyste otwarcie festiwalu odbędzie się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, a na scenie pojawi się izraelska piosenkarka i autorka tekstów, znana jako Noa, zapowiada Hanna Pałuba z Fundacji Shalom. Noa, artystka izraelska, wykona koncert otwarcia razem z Anną Marią Jopek. Piosenkarka izraelska, obecna od wielu lat na scenie izraelskiej, ale też występująca z takimi artystami jak Sting czy Andrea Bocelli. Reprezentowała też Izrael na Eurowizji, wystąpiła wówczas z palestyńską piosenkarką, więc jest to artystka promująca dialog. Widzowie, którzy oglądali film Roberto Beniniego Życie jest piękne, na pewno pamiętają ten piękny motyw muzyczny przewodni. Noa wykonywała właśnie wokalną wersję tego utworu. Festiwal potrwa od 26 sierpnia do 3 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jaka czeka nas aura w nocy i jutro? Zdaniem synoptyków w nocy zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, a nawet rozpogodzeniami, to jednak bądźmy gotowi, że w nocy też przelotnie popada. W nocy od 8 miejscami na północy, przez 11 w centrum, do 13 na południowym wschodzie, czyli raczej chłodna noc. A jutro zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, miejscami głównie na wybrzeżu i południowym wschodzie przelotnie popada, a na krańcach południowo-wschodnich może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 17 nad morzem do 21 w głębi lądu, czyli jutro jakieś specjalne upadki. Upały nam nie grożą. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porwisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 6,5 minuty po godzinie 18. Dzień dobry Państwu, zapraszamy w podróż po drodze z Trójką przez najbliższe 2 godziny. Oczywiście, że czekamy na Państwa wszelkie informacje dotyczące utrudnień na drodze. Jeżeli widzą Państwo coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, albo coś z cyklu Dobre Wiadomości dla kierowców, to też proszę dzwonić 2 2 i 7 3. Anna Regulska audycję realizuje, Daniel Leśniewski odbiera pod Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchamy po drodze z Trójką. Jeżeli państwo są w drodze, to przede wszystkim spokojnej, bezpiecznej podróży. Ale jeżeli jest coś, co zwróciło państwu uwagę i warto przekazać to innym zmotoryzowanym, proszę nam o tym opowiedzieć, a my przekażemy to innym kierowcom. 2-2 i 7 trójek. Nie w czasie jazdy, ale jak już państwo dojadą do domów, to proszę zerknąć na stronę lptpolskieradio.pl, czyli na 70. notowanie listy przebojów Trójki. W ostatni piątek to notowanie się odbyło i zaszła dość szczególna zmiana, bo mamy teraz 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji, czyli jest z czego wybierać. No właśnie chodzi o to, żeby państwo już powoli decydowali, wybierali swoich faworytów do 71. wydania listy. Wśród tych 13 propozycji jest między innymi robiący ostatnio całkiem sporą furorę Bartek Królik, który raz za razem serwuje nam dość ciekawe propozycje. Tym razem jego wspólna piosenka z Klaudią Szafrańską nosi tytuł Obietnice. Proszę posłuchać, to jest jedna z 13 propozycji 70. notowania listy przebojów Trójki.

Zakładam, że dobrze się Państwu jedzie po drodze z trójką, 2-2 i 7-3. Czekamy na Państwa wszelkie informacje dotyczące tego, co na drodze się dzieje. Państwo prosicie o jakieś dobre wiadomości. No to ja mam dobrą, którą zasłyszałem, jeszcze nie przetestowałem na drodze, że podobno na odcinkach autostrady tych płatnych, państwowych nie trzeba już mieć apki w telefonie. Powiem panu więcej w tajemnicy od początku wakacji, tak jest, tylko niech pan nikomu nie mówi. Ja natomiast trochę z innym tematem teraz do państwa się zwrócę. Pewnie państwo słyszeli, że generalnie chodzenie jest dla nas dobre. Im więcej chodzimy, tym to lepsze jest dla zdrowia. Nawet wyliczono, że chodzi o 4000 kroków dziennie. Tyle wystarczy, żeby zmniejszyć ryzyko śmierci z jakichkolwiek przyczyn. To wiedli tego naukowcy na podstawie największych z dotychczas wykonanych tego typu badań i analiz. Wnioski z badań przeprowadzonych przez polski zespół z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opublikował The Guardian. No i teraz co te badania potwierdzają? Że im więcej chodzimy, tym lepiej dla nas i tak samo dobre jest to zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania, nieważne czy mieszkamy w umiarkowanym, subtropikalnym czy subpolarnym regionie świata, a więc czy w Afryce, czy Eskimosi, jak dużo chodzą, to dla nich dobrze. Ba, nawet te badania mówią coś jeszcze ciekawszego, że w przypadku zwiększenia dystansu i przejścia na przykład 20 tysięcy kroków, to jest około 15 kilometrów, korzyści zdrowotne nadal rosną i to też zespół badaczy podkreślał. Ciekaw jestem, co państwo na to, 2-2 i 7-3, chodzić czy nie chodzić. Ja mam taki zegarek, który liczy mi kroki, muszę państwu się pochwalić, chociaż nie wiem, czy jest specjalnie czym. 8 tysięcy kroków, a dzień się jeszcze nie skończył.

spółka PKP Intercity opublikowała nowy rozkład. Od września na niektórych trasach pojedziemy szybciej niż kiedykolwiek, mówi Cezary Nowak z PKP Intercity. Od wrześniowej korekty rozkładu jazdy, która nastąpi w pierwszą niedzielę miesiąca, najszybszy pociąg PKP Intercity będzie pokonywał trasę z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 50 minut, a z Krakowa do Warszawy w 2 godziny i 10 minut, osiągając rekordowe w historii kolei czasy przejazdów. W 3 godziny i 33 minuty pojedzie skład z Warszawy do Wrocławia. W rozkładzie jazdy pojawi się także nowe połączenie IC Koziołek z Lublina do Poznania. Nie zawsze remonty trasy kończą się szybszym przejazdem. Tym razem udało się, gratulujemy kolejarzom. W nowym rozkładzie jednak także stare tematy. Część połączeń do i ze stolicy cały czas będzie kierowana przez Warszawę Gdańską, a to ze względu na remont warszawskiego węzła kolejowego. Na trasę przez Warszawę Centralną wróci jednak wiele połączeń kursujących w kierunku zachodnim, w tym pociągi Berlin-Warszawa Express. Zostajemy jeszcze w tematach transportowych, no ale w odsłonie cargo. Port w Gdańsku idzie na rekord. W ciągu pierwszego półrocza przeładował ponad 41 milionów ton towarów. To wzrost o 36% porównując rok do roku. Do końca czerwca port w Gdańsku obsłużył ponad 1800 statków. Na rynku walutowym dziś pogrom rubla. Jego wartość w zestawieniu z dolarem amerykańskim oscyluje wokół 1 centa. Kremlowska waluta nie była tak słaba od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak podają analitycy, to efekt dziury budżetowej, która rośnie przez coraz mniejsze wpływy z surowców energetycznych i większe wydatki na armię. A jeżeli chodzi o zestawienia złote i najpopularniejsze waluty, to w zestawieniu z frankiem mamy 4,64. Za euro musimy zapłacić 4,46, za dolara 4 zł i 7 groszy, za brytyjskiego funta 5,18 i jeszcze giełda WIG20, główny indeks naszego parkietu, zamknął się dziś 0,8 pod kreską. Czy pan redaktor chadza? Chadzam. Dużo? Wie pan co, nie mam tego licznika kroków, wiem, że to jest teraz modne. Chyba 6 tysięcy to jest takie minimum minimorum, prawda? No nie, minimum minimum to jest 4 tysiące i to już zrobi dobrze naszemu zdrowiu, a im więcej tych kroków, tym oczywiście jeszcze lepiej. No ale wie pan, 4 tysiące to chyba jak się przejdę do kuchni i po klatce schodowej, czy nie? Jak często pan sięga, no właśnie o to chodzi, czy to, że to będzie kuchni zdrowe, chodzę często, do kuchni tam i z powrotem, to niekoniecznie musi być takie zdrowe. Mm. Zwłaszcza o pewnych porach. No ja już się chwaliłem, 8 tysięcy kroków dzisiaj. A pan ma taki... Strzeliłem. Tak. Krokomierz. Krokomierz w zegarku. Ile tam wyszło panu? 8 tysięcy. W tej chwili. No dobra. Samo zdrowie, no wystarczy na mnie popatrzeć. Do domu jeszcze pieszo? To już byłbym hiper zdrowy, bo mieszkam jednak na trochę dalszym końcu Warszawy, więc nie. Ale na przykład z miejsca, gdzie parkuję auto, zawsze sobie wieczorem taki spacerek robię, więc tutaj też trochę kroków nabiję. W każdym razie polecamy. Godne pochwały, tak. Mhm. My natomiast też od państwa czekamy na opinie dotyczące chodzenia. Chodzić czy nie chodzić? 2,2 i 7 trójek. Są też informacje drogowe. Pozdrowienia z Krajowej 61. Dojeżdżamy właśnie do Pułtuska, grodu pięknie położonego nad Narwią. Przepustowość tej drogi jest bardzo dobra, ale proszę o ostrożność, bo spadł tutaj deszcz i miejscami może być ślisko. Czyli drogi śliskie, a o drogach prostych śpiewa teraz Kwiat Jabłoni. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zdawało mi się, że miało być łatwiej, prościej i szybciej, zabawniej. Wiedział, gdzie góra, gdzie dół.

za kwadrans będzie godzina 19 po drodze z Trójką. No, dzisiaj nie tylko jeździmy, ale również chodzimy, bo mamy te badania, które już bez wątpliwości potwierdzają. 4000 kroków dziennie to samo zdrowia. Im więcej tych kroków, tym zdrowia coraz więcej. Więc czy państwo chadzają? W zeszłym roku przeszedłem 3000 kilometrów, a tak to dziennie mam 10 kilometrów, co najmniej. Dzięki pieskowi oczywiście. Żadne lekarstwo mi tego nie zastąpiło. A, czyli tutaj tak naprawdę cała zasługa po stronie pieska. Ja wiedziałem, że za ten zegarek, którym się pochwaliłem, to mi się dostanie. Chciałem powiedzieć, że po moim dziadku mam zegarek z XIX wieku, który jak go nakręcę, to chodzi, a oprócz tego wybija jeszcze kwadranse i pełne godziny. Więc nie chwaliłbym się, że redaktor ma taki fajny zegarek. Trzymajcie się. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy. To ja się wytłumaczę. Zegarek dostałem na urodziny i to urodziny okrągłe, więc absolutnie jest uzasadnione, żeby się nim chwalić. Chciałam spytać, 10 tysięcy kroków, jakby to przeliczyć na kilometry, to ile to trzeba zrobić? 1501 kilometr, jak się idzie? No to ja więcej robię. Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. No materiał źródłowy podpowiada 20 tysięcy kroków, 15 kilometrów. No to sobie proszę przeliczyć, czy państwo chadzają i czy rzeczywiście te 4000 kroków to jest jakaś gwarancja zdrowia. 2,2 i 7 trójek. Oczywiście wszelkie informacje drogowe też w cenie. Ten sam telefon. Remember me for some. drodze z Trójką teraz Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, dr Klaudia Rosińska. Witam w studiu Trójkowym. Dzień dobry. Mówiliśmy o komunikatorach internetowych, które mogą się stać narzędziem dezinformacji. Niektóre, tak jak wczoraj mówiliśmy, się stały, przynajmniej na początku wojny na Ukrainie, ale to nie tylko w tych komunikatorach internetowych drzemie potencjał dezinformacyjny, że tak powiem. Gdzie jeszcze trzeba uważać? Nie, mam trochę takie wrażenie, że tylko mówię, gdzie jest niebezpieczne. Straszenie. I to może być takie troszkę przerażające. No ale też taki jest cel, żebyśmy w tej kampanii uwrażliwili naszych słuchaczy. Edukacyjnie. Edukacyjnie, tak. Ja jednak będę mówić wprost, że bardzo duży potencjał dezinformacji jest na TikToku. To jest narzędzie, które jest narzędziem chińskim, wyprodukowanym i funkcjonującym jako reprezentant tamtej kultury i filozofii, przypomnę jednak komunistycznej, głęboko inwigilacyjnej. Więc to narzędzie ma ogromny potencjał do tego, aby wpływać na szeroko pojęte społeczeństwa Zachodu. Ale powiem szczerze, że ciekawy jest ten wpływ, bo on nie jest wprost związany z kłamstwem, tylko bardziej z obniżaniem potencjału intelektualnego. To znaczy, jak może wpływać? Przeprowadzono takie badania porównawcze pokazujące, że algorytmy TikToka skierowane do społeczeństw zachodnich są tak skonstruowane, że promują treści rozrywkowe, powiedziałabym, choć jest to troszkę nadużycie, treści, które nie stanowią zbyt wysokiej wartości intelektualnej, o tak bym powiedziała. One, różnego rodzaju challenge, konkursy, hashtagi, one są promowane w taki nachalny sposób do społeczeństw zachodnich i w tym znaczeniu przyciągają uwagę członków tych społeczeństw, ale nie powodują, żeby ta uwaga była kierowana na coś wartościowego, rozwijającego, tylko raczej na takie rzeczy dewaluujące wartości, czasami nawet poniżające. Były takie challenge, kiedy publicznie trzeba było zrobić rzeczy, które no, są delikatnie mówiąc upokarzające i to generowało popularność. Ale jak to, dobrze, niech będzie, ale... że niebezpieczne, jak może mieć wpływ na przykład na geopolitykę, taki jeden, drugi, trzeci filmik? Zaraz na to odpowiem, tylko jeszcze powiem, co się dzieje w społeczeństwach azjatyckich. Mhm. Algorytmy TikToka tam promują bardzo często zagadki logiczne, treści naukowe, zweryfikowane, uwiarygodniane przez naukowców. Zupełnie jest inny sposób funkcjonowania algorytmów skierowanych do społeczeństw azjatyckich. Zaraz, ale mówimy o tym samym medium? Tak, tym samym narzędziu. Aż tak się różniącym? Tak, i można to właśnie w ten sposób zamoderować, jeśli rozumiemy, że technologia też może być narzędziem wpływania i walki informacyjnej. I teraz tak, obniżenie potencjału intelektualnego społeczeństw, nazwijmy to wrogich, chociaż ja bym nie chciała tutaj sprawić takiego wrażenia, że jesteśmy na wojnie z Chinami, bo nie jesteśmy, ale powiedzmy o niejasnym statusie, może być konkretnym narzędziem, które będzie wpływało na to, że na przykład część osób, które szybko się przyzwyczają do funkcjonowania na TikToku, nie będą władne do tego, żeby na przykład skupić się na czytaniu dłuższych tekstów. I tak jak pan zapytał, jak to ma wpływ na politykę? Przecież polityka to są skomplikowane procedury, trzeba doczytać, zrozumieć różne zjawiska, żeby podjąć dobre i wartościowe decyzje polityczne. Jeżeli obniżamy swój potencjał intelektualny, to być może za jakiś czas kolejne pokolenia w ogóle nie będą potrafiły przeprowadzić dłuższego procesu wnioskowania i analizy. Jak się przed tym bronić? No panie redaktorze, to są decyzje indywidualne. Trzeba się zastanowić, po co używamy niektórych narzędzi, co one mają w naszym życiu nam konkretnie przynieść i może ewentualnie ograniczyć albo w jakiś sposób kontrolować czas spędzony na oglądaniu tego typu treści. A na pewno zwrócić na to uwagę. Przynajmniej. Tak. Bardzo dziękuję za te uwagi. Specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dr Klaudia Rosińska była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. I'm a rebel, just for kicks. I've been